بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ukiwa ni usiku wa kuamkia tarehe 4 mwezi wa Muharram mwaka 1438, tukiwa tuendelea na darsa ambayo tulianza jana ya kitabu Al-Arba'una An-Nawawiyya. Katika darsa iliyopita tulitaja hadithi ya kwanza aliyofungulia nayo kitabu chake An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tukazungumzia tarjama ya mpokezi wa hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kwa kifupi, kisha tukataja gharibu al-hadith, kisha tukaizungumzia maana yake hadithi kwa ujumla. Baada ya hapo, tukataja fawaid zinazopatikana katika hadithi hii, na leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kumalizia kwa kueleza al-ahkam al-mustanbata min al-hadith, ahkam ambazo wanaovioni wamezitoa katika hadithi hii ya innamal a'malu binniyat. Na masala yanayofungamana na hadithi hii ni mengi sana, ingawa tutataja baadhi ya masaili na yatosheleza kwa mwanafunzi akitajiwa baadhi yake kuwa naye mwenyewe pia ajibidiishe kuanzia hapo katika kuyatafuta masail na wanaovioni walivyoyazungumza ili afaidike zaidi. Ama ikiwa tutafungua mlango wa kuyazungumzia masail kwa kirefu, darsa hii itachukua muda mrefu, na sio nia yetu. Nia ni kufikisha ule ujumbe kwa muda mchache kwa kadri tutakavyoweza, na kadhalika kwa maneno machache ambayo mwanafunzi atafahamu, na baada ya hapo yeye mwenyewe aweza kusimama na kujisaidia. Almas'ala al-ula, rajul يشك أنه ينسى استحضار النية في معظم الأعمال. نهيلي نجامو أمباله توكيا كنمتو هو نشاك كنمتو أو كنباذي واتو هو ونشاك كو مسهاو كو هذوريشا نية كتك عمالي زاو نينجي سالة وكم كتمتو كنفانو أصالي صالة kila wakati arigilia takbiratul ihram, akipiga takbiratul ihram yuhisi kuwa bado sijahudhurisha nia, aleta tena takbiratul ihram na hivyo hivyo. Qala al-allama al-Uthaymeen rahimahullah, amma man shakka fi niyatihi, yule ambaye atakuwa na shaka katika nia yake, فإن كان بعد الفراغ من العبادة فلا أثر له. ikiwa ile shaka itamjilia baada ya kutimiza ibada, basi shaka kama ile haina athari katika ibada. Kwa hivyo mwenye kuwa na shaka katika nia yake amenuia au la, ikiwa shaka kama ile ni baada ya yeye kumaliza na kutimiza ibada yake, basi haina athari. لأن الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر. Kwa sababu shaka baada ya mtu kutimiza na kumaliza ibada yake haizingatiwi, shaka kama ile haizingatiwi. Qala Ibn Uthaymeen, wa hadhihi qa'idatun nafi'a, na hii ni qa'ida iliyo na manufaa makubwa ndani yake. Huu ni msingi ulio na manufaa makubwa ndani yake. ومعمول بها في كثير من مسائل العلم. نمسنجي هو متندي وكازي كتك مسائل منجي يا علم. ثم قال كشا كسيما يعني كنا منين وابو كشا بعدها كسيما. أما إذا تيقن أنه لم يفعل أما أكيونا يقين كوا كويلي أكهكو ذرشانية فحينئذ يفعل ما يقتضيه الحكم. katika hali kama hii atafanya kile ambacho hukumu ya kisheria inakumuelekeza. Kwa mfano, mtu ameoga, ameoga gosho yake ya janaba, lakini pengine janaba yake aliipata wakati wa mwanzo wa usiku, kaamka alfajiri kabla ya kuswali, akawa usiku kama ule amesikia joto sana, pengine jasho jingi, akasema wacha mimi nifanye nini, nikaoge kwa ajili ya kuburudisha mwili wangu. Akaoga uoga kwa kuondoa nini, joto katika mwili. Alivyomaliza akakumbuka kuwa ana nini, ana janaba. Mtu kama huyo ana yaqini kuwa hakudhurisha nia wakati alipokuwa fanya nini, akioga, kwa sababu alioga kwa ajili ya kuburudisha mwili, ili yalijua kwa yaqini, hana shaka. Unifahamu? Sasa ikiwa ana yaqini kama hivi, katika hali kama hii atafanya nini? Atarudi aende akaoge tena kwa nia ya gosho ya janaba. Kwa hivyo mfano ni kama hivi. Hapa ni ikiwa ana nini? Yaqin. Ana yaqin. Ama ikiwa ni shaka tu, basi ile shaka haiathiri ibada baada ya mtu kuimaliza ibada yake. Waqala rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymeen akasema tena, ar-raddu ala al-muwaswisina alladhina ya'maluna al-a'mal 'iddat marrat. Kuna watu wana ugonjwa wa wasiwasi, amali zao huziregelea na kuzifanya mara kadhaa. Kumkuta mtu yutawadha, akitoka kutawadha, ala thumma yaqulu lahum ash-shaytan innakum lam tanu, nyinyi hamkunuia. Kwa hivyo yurudi tena yutawadha tena, akimaliza shetani amwambia hukutia nia, harudi tena wahakadha. فإننا نقول لهم لا لا يمكن أبدا أن تعملوا عملا إلا بنية. tutamwambia mtu kama huyu la haiwezekani abadan kwa wewe kuifanya amali isipokuwa ndani yake kuna nini, kuna nia. فخففوا على أنفسكم ودعوا هذه الوساوس. Jikhafifishieni nafsi zenu, zioneeni huruma nafsi zenu na muache wasiwasi huu mliokuwa nao. Kwa hivyo yule anayeshtakia kuwa mara nyingi katika ibada zake humjidia shaka amenuia au la, ajue kuwa ile shaka haiathiri ibada yake baada yeye kuimaliza ibada kama ile. المسألة الثانية، إذا قال قائل قول الملبي لبيك اللهم عمرة ولبيك حجا ولبيك اللهم عمرة وحجا، أليس هذا نطقا بالنية؟ فإنمتوا إذا كسيما قول يمنك لتتلبية كنينيو صوتياك وكيتنغاز حج أو عمرة akasema labbaik allahumma umra, kwa yule anayetaka kufanya umra, au labbaik hajjan, anayetaka kufanya hajj, au labbaik allahumma umratan wa hajjan. Alaysa hadha nutqan bin niyya, huku si kutamka nia. Na nyinyi mwasema kuwa kutamka nia nini ni bid'a, vipi hapa watamka nia hawa? قال العلامة محمد بن صالح العثيمين شيخ ابن عثيمين اسمع لا هذا من إظهار شعيرة النسك إني كتك كذهريشة علامة كتك علامة زمتين ريا حج. ولهذا قال بعض العلماء سببوية اسمع شيخ ابن عثيمين اسمع باذي ونوفيوني إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة. إلى تلبية كتك عبادة حج مفنواك نكما مفنو وتكبيرة كتك صالة تكبيرة الإحرام نطوك تمك الله أكبر سيونية بل نتكبيرة الإحرام ambao ndio huingia nayo mtu katika nini, katika sala yake, na mfano wake ndio huwa mtu kuleta talbia. Fa idha lam tulabbi lam yan'aqid al-ihram, ikiwa hukutamka talbia, hukuleta talbia, basi haujaingia katika hali ya ihram ya kuanza ibada nini ya haji au umra. كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة من عقدت صلاتك. كما في لكم فانو إكي ومتها تليت تكبيرة الإحرام كتك صالة بس إلى صالة هيوزك وإمي فنجيك نكوانزا. ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله بعضهم سمك سابوية سمى سيكتك سنة كسيمة كما نوسيمة باذياو اللهم إني أريد نسك العمرة أو أريد الحج فيسره لي، لأن هذا ذكر يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. شيخ ابن عثيمين سيما هيجوز كسيما هيفي كسباب هيني ذكر نذكر يحتاج دليل. إذن أنكر على من نطق بها سميمنا فني إنكار na namkataza anaitamka nini maneno kama haya Allahumma inni uridu nusuka al-umra, ni kama atamka nini, atamka nia. Mimi namkataza, walakin bihudu, kwa utulivu, bi an aqula lahu ya akhi hadhihi ma qalaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wala ashabuhu. Haya matamshi unaotamka hakuyasema mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba wake. Fadaha, achana nayo. فإذا قال قالها فلان في كتابه الفلاني نقسم لكن فلاني كتك ونوفيوني أمز ممزها منين كتك كتاب فلاني فقل له بس منبي القول ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قول نئلي أليز ممزة الله سبحانه وتعالى أم تمواك صلى الله عليه وسلم. Kwa hakuna kutamkania katika talbia. Talbia ni kitu kingine na nia ni kitu kingine. Na masala pia nakumbuka jana nimeyagusa nilipokuwa nasaja kuwa an-niyatu mahalluha al-qalb. Tukasema kuwa ikiwa mtu atasema kuwa mbona katika haji, au wengine wasema kuwa yajuzu katika haji kutamka pasi na ibada nyingine, yani katika haji ya juzu kutamkania, tukasema mtu kama huyu atakuwa amekosea. Limadha? Liannahu lam yufarriq baina talbiya wa niyya, ameshindwa kutofautisha baina ya talbiya na niyya. Talbiya ni kitu kingine na niyya pia ni kitu kingine. Almas'ala athalitha, mas'ala ya tatu ambayo ndio tutakaomalizia na ni masala muhimu sana kufahamika. Taathiru riya ala thawabi al-a'mal, kuathiri riya ambayo yagusa nia ya mwenye kufanya ibada katika thawabu za amali anazozifanya mwanadamu. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه سيما اتصال الرياء بالعبادة على ثلاثة أوجه. الرياء كوينجيا كتك عبادة إيكو كونامنا تاتو. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل. إذا كلمت كنا تشمبلكيا كتك كفاني عبادة نكوديونيشا كواتو كتوكا كأصل إلى عبادة. عليكم السلام. Aanza kuifanya ibada kuanzia mwanzo aifanya kwa ajili ya nini? Ya kujionyesha kwa watu. Kama nqama yusalli muraati nnas, kama kwa mfano mtu amesimama asali kwa nia ya kuwaonyesha watu kuwa yeye waswali. Kwa hivyo asli ya ibada hapa imejengewa nini? Riya. Min ajli an yamdahahu nnas ala salatihi, makusudio ni kwa watu wa msifu katika swala yake ile anaoiswali. Fahadha mubtilun lilibada, niya kama hii au riya kama hii huibatilisha ibada yote, sababu ya ibada aslan haikujengewa kwa ikhlas kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii ni namna ya kwanza. Alwajhu thani أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها. إلى رياء يؤيت الشركيانا نيل عبادة كتكتياك كتحال يقفاني لعبادة. بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله. منذ أميانزك إخلاص لله أفني عبادك وجل الله سبحانه وتعالى. ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة. كيشا إكينجي رياء كتكاتي عبادك. فهذه العبادة لا تخلو من حالين. عبادة كما هي هيتوك من جحالي بيدي. الحال الأولى حالي كوانزا ألا يرتبط أول العبادة بآخرها. إذا هكون مفنغمان بين منزنا عبادة وإلى عبادة نمشواك. فأولها صحيح بكل حال وآخرها باطل. إتكو منزو إلى عبادة صحيح نمشواك باطل. إلي كفاميك تقصد يانيني. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء katika ufundishaji wake ulikuwa waajabu sana. Alikuwa masala kama haya nikiyazungumza kwa mfano sasa hivi, na hakika kuna baadhi yenu hawajanifahamu na kusudia nini, lakini Sheikh Ibn Uthaymeen baada ya kusemeza kwa mithalu dhalika na mfano wake ili upate kuelewa azungumza nini. Vipi ibada mwanzo wake haukufungamana na mwisho wake? Vipi? Ni ibada gani ambazo ziko kwa namna hiyo? Sheikh Ibn Uthaymeen anasema mithalu dhalika rajulun 'indahu 100 riyal yuridu an yatasaddaq biha. Kuna mtu asema kwa mfano ana riali 100. Zile riali 100 ataka kuzitoa sadaqa lillah. Fatasaddaq bi 50 minha sadaqatan khalisa. Riyal 50 akazitoa sadaqa khalisa lillah. Pengine labda alizitoa kwa siri, kuna mtu amemwona, ama amezitoa kwa dhahiri lakini hakuwa na riya, ni kwa ikhlas. Thumma tara'a alayhi ar-riya fi al-50 al-baqiya. Kisha 50 zilizobakia katikati yake kaingia nini? Riya. فالأولى صدقة صحيحة مقبولة. Zile 50 za mwanzo ni sadaka sahih inayokubalika. Wal 50 albaqiya sadaqa batila liikhtilat ar-riya'i fiha bil ikhlas. Na 50 zilizobakia zile ambazo alizitoa kwa ria itakuwa ni sadaqa lakini batila, kwa sababu ria imeingia ndani ya ikhlas. Na ikhlas na ria ni vitu viwili havikai pamoja, kimoja kikiingia cha pili huondoka. Kwa hivyo tumeona katika hali kama hii ambayo ni alwajhu athani, kuwa ria ikiingia katikati ya ibada, ikiwa ile ibada haikufungamana mwanzo na mwisho, basi itakubaliwa kile kiasi ambacho ndani yake kulikuwa na ikhlas, na itakataliwa katika ile sehemu ambayo ndani yake kulikuwa na nini, na ria. Nafikiri iko wazi. Naam, fahimtum? Tayyib. Alhal athaniya, hali ya pili, an yartabita awwalul ibada bi akhiriha, iwe kuna mafungamano mwanzo wa ibada mpaka mwisho wake. Fala yakhlu al-insan hina idhin min amrayn. Hana taqsimat za Sheikh Ibn Uthaymeen, asema hapa haitoki nje ya hali ngapi? Mbili. Tayari tuko kwenye mbili, tuko kwenye hali ya pili. Hii hali ya pili pia imegawanyika vigawanyo viwili. Amrain. Al-amr al-awwal an yudafi' ar-riya wa la yaskun ilayhi. Awe ataiondoa, atajaribu kupigana na ile riya, asiwe atatulizana katika ile riya, yani aikataa ile riya. Bal yu'rid anhu wa yakrahu, ay aipuuze ile ria na kuichukia, au iweichukie ile ria katika hali kama ile. Fa innahu la yuathiru shay'an, katika hali kama hii haiathiri ibada yake. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Kwa hivyo hata nafsi yako ikikuhadithia kwa ria, maadamu hujaitendea kazi wala hujaitamka, haichukuliwi kwako wewe. Umpigana na nafsi yako kuiondoa ile ria, alhamdulillah, ibada yako yabakia salama. Al-amru thani an yatma'inna ila hadha ar-riya wa la yudafi'u, atulizane katika hii ria wala asipigane nayo, iwe iwe ikubali sasa, bali ikiwa ile ibada iweifanya sasa, iweifanya uzuri zaidi, ili azidi kuonekana, ajionyeshe kwa watu. Fahina idhin tabtul jami' al-ibada, katika hali kama hii ibada yote itabatilika. Lianna awwalaha murtabitun bi akhiriha, kwa sababu mwanzo wa ibada umefungamana mpaka mwisho wake. Mithalu dhalika, mfano wake, an yabtadi as-sala mukhlisan biha lillahi ta'ala, awe mtu ataianza sala yake kwa ikhlas lillahi ta'ala. Thumma yatra alayha ar-riya fi ar-rak'ati ath-thaniya, kisha ria ikaingia katika rak'a ya pili. Fatabtulu as-salata au fatabtulu as-salatu kulluha liirtibati awwaliha bi akhiriha, katika hali kama hii tabtulu as-sala, sala yote itabatilika, kwa sababu sala imefungamana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mtu swala rak'a moja kisha yenda zake kisha baadaye warudi swali ya pili? Ni hivyo? Na sala imefungamana mwanzo mpaka salamu, sio? Naam. Si kama mfano wa sadaqa tuliohitaji huko nyuma. Nafikiri hii iko wazi. Tayeb. Alwajhu athalith an yatra ar-riya ba'da intihai al-ibada. Riya ingie baada ya mtu kumaliza kufanya ibada yake. Fa innahu la yu'athir 'alayha wa la yubtiluha. Katika hali kama hii haiathiri al-ibada wala haibatilishi ile ibada. Ibada ishafanywa, shimaliza. kisha ikajaria baada ya kuwa shifanya ile ibada kitambo, ile ibada ishapita. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك. سبو إلى عبادة إمتميع إكيوان صحيح كيفو هاي بطريكي وكتوكي رياء بعدها بو. ثم قال: وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. سيو كتك رياء كوا أنتو أفرأي كوا واتو ومجيو وكوسو عبادياك صابه إمتوكي بعد إلى عبادة نسين داني أنيني إلى عبادة. قال: وليس من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة. نوالا سكتك رياء أنتو كفرائي وكفاني جنب الطاعة يوحيس راحة أكفان جامبو لطاعة، لأن ذلك دليل إيمانه وسببه دليل إيمانياك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. يلي أن باي أتفريش نجملاك نا كوزنيك وكوسا للفانيا أو ذنب للفانيا كون في بايا huyu ndiye mu'min wa kikweli kweli. Waqad su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an dhalika faqal: tilka ajil bushra al-mu'min. Yani mtu hufanya ibada si kwa ajili ya watu, kisha akasikia watu wamzungumza kwa uzuri kwa ibada aliyoifanya, kwa kazi nzuri anayoifanya, hii ni bishara ya mu'min anayopewa kuanzia hapa duniani. Ni bishara ya mu'min anaopewa pa duniani, ingawa usiwe wewe ni mwenye kutafuta watu wasema nini kuhusu wewe na ibada zako. Usiwe utakuwa katika wale ambao wafanya kisha wapenda kusikia watu watasema nini kuhusu kazi kubwa uliyoifanya pengine, ama kuhusu ibada uliyoifanya. Hatakikana Muislamu ajaribu kwa kadri ya vile anavyoweza kuitakasa amali yake kutokamana na ria. Usipendelee kujionyesha mbele za watu, watu wakuone, watu wakusikie, wala hakuna faida utakayokupa hao watu. Wallahi hakuna faida yoyote utapata kwa watu. Wengi wameanguka kwa sababu ya hiyo, kwa watu nataka kuwasikia watu wakimzungumza vizuri. Watu nani? Watu nani? قد قيل إن الله ذو ولد وإن الرسول قد كهن. هوا هوا واتو ومسيما ملواو ألي وومبا نمتوتو هوا هوا ندام نمتوم أكام بيواني كهاني كنمتو أمبانا تبيا نزوري زايد يمتوم صلى الله عليه وسلم ويو تكفوفاني وإذا كفاني وكاكميلي كما لبكو أمتوم صلى الله عليه وسلم نهواكم كبالي. علي بن أبي طالب سيما: ما نجى الله ورسوله من كلام الورى فكيف أنا. ما نجى الله ورسوله من كلام الورى فكيف أنا. إكيو الله سبحانه وتعالى نمتمواك هواك سلميك نمانينو يوات ذيبي ميمي نبيبي تسلميك أشانا نوات وجوه وسجوه wakusifu hawakusifu si muhimu. Umuhimu ni alaka yako baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndio muhimu. Usiangalie watu. Wa in tuta akthara man fil ardi yidhilluka an sabilillah. Hasa talib ilmu, watu wakisha kuona katika da'wa waanza kunyanyuka, kila mmoja nasih lak, kila mmoja kuna mashallah bana, lakini mina kuna sisi bana, wacha kuponda watu wewe, mina kuna saha mambo bida'a sunna haya, wachana nayo haya, watu watakuchukia. Alafu angalia yule fulani, watu wamsikiza. Khalika kama nasa, jifanye kama watu wengine. Ya akhi la anta wala fulan wala fulan, aham shay turdhi Allah subhanahu wa ta'ala, muhimu mridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu aseme mpaka choki, msikize wengine, sikio la huku toke na huku, endelea tu. ama ukiwa wasikiza huyu, wasikiza yule, wasikiza yule, leo utakuwa na msimamo huu, kesho ule, kesho mwingine, kesho kama kinyonga, harba, wazunguka huko, wazunguka huko. Nini? Watafuta ridha za watu. Ridha nnas ghayatun la tudrak. Radhi za watu ni jambo ambalo huwezi kulipata wewe. Fanya utakavyofanya, huwezi kuwaridhisha watu wote. Alhamdulillah, maadamu waizungumza haki, waelekeza watu katika haki, ibada zako wazifanya lillah, na hakuna jambo zito kwa mwanadamu kama kupigana na moyo wake na nafsi yake kwa ajili ya ikhlas. Wallahi ni jambo zito sana. Katika kila ibada lazima upigane na nafsi yako, kila ibada, sala, zaka, saum, hajj, ibada ya talab alilm, yote haya lazima kuwe na ikhlas ndani yake. Kwa mtu ajitizame moyo wake, je, kile anachokifanya ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, au ndani yake kuna maradhi? Yale maradhi ajaribu kuyaondoa na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala ampe taufiki katika hilo. Kwa hivyo fikiri kifikia hapa, naonelea kutasimamia na kutosheleke katika sharhi ya hadithi ya kwanza mpaka hapa tulipofikia biidhnillahi ta'ala. Katika darasa itakayokuja tutaanza hadithi inayofuatia, hadithi ya pili katika kitabu al-arba'un an-nawawiyya. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.